بسم الله الرحمن الرحيم شروكم پنوم دا الله جي بخون کے مهربان دے. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله واوریدا خبر دا هاغ خزی چې هغه د خپل خاوند په معاملې کې ستاسو سره تکرار کوي او الله ته فریاد کوي. الله ستاسو د دوانو خبرې اوري. بشکا هغه هر څو اوریدونکې او هر څو لیدونکې دي. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. پتاسکی چی کم خلق دخپلو خزو سرا زیحار کوی داوی خزی داوی میندی ندی داوی میندی خو حغدی چی هوی زیگولی دی دا خلق ایو دیر نامناسیبا او درو خبر کوی او حقیقت داده چی اللہ دیر معاف کون کے او بخون کے دے. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. کم خلق چې د خپل خزو سره زهار وکړي او بیا د خپلې کړي خبرې نه واپس شي نیو بل د لاس ورولونه مخکې به یو غلام آزادوي. په دې سره تاسو ته نصیحت کیږي او سچ تاسو کوی الله دا غین خبر دی. فمن لم یجد فصیام شهرین متتابعین من قبل ان یتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. او سوک چی غلام بیا نمومی نو هغه دی دو میاشتی مسلسل روجی اونیسی یو بلا دگوت ورولونا مخکی او د چاچی د دې هم وس نکیږي نو هغه دې شپېتو مسکینانو ته خوراک ورکړي. دا حکم زکه کیږي چې تاسو په الله او دغه په رسول باندې ایمان راوړی. دا د الله مقرر کړی شوی حدونه دي او د کافرانو دپاره دردناک سزا ده. ان الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. كم خلق چې د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي هغوی با هغه سي خوار او ذلیل کړي شي لکه څنګه چې داوی نو مخکینی خلق خوار او ذلیل کړي شوی دي. مونږه صفا صفا آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو دپاره د ذلت عذاب دي. یوم یبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. په هغه ورځ به دا د ذلت عذاب وي کله چې الله هغوی ټول را ژوندي کړي او هغه هر څه ورته وښیي کوم چې هغوی کړي دي. دا هغوی نه هېر شوي دي خو الله دا هغوی ټول عملونه په شمار سنبال ساتلي دي او الله په یو سیز باندې نظر لرونکی دی. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آيات نئے خبر چې د ځمکې او د اسمانونو د هر سیس علم الله ته دی. هیڅ کله داسې نه وي چې د دریو کسانو ترمنځ دغه خبرې وي او الله ورسره سلورم نه وي، یا د پنځو کسانو ترمنځ دغه خبرې وي او الله ورسره شپږم نه وي. څوک چې پټي دغه خبرې کوي کو هغه د دین کم وی او که زیاد او په هر ځای کې وی الله دا غوی سره وی. بیا با د قیامت په ورځ الله غوی ته اوخی چې هغوی سسو عملونه کړی دي. بشکا الله د هر سیس علم لري. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. آیا تا اونلی دلها خلق چه هغوی دقوق دخبرونا منکل شوی بو؟ بیا هم هغوی هغا کارونا کوی چه دکمنا هغوی منکل شوی بو؟ دا خلق پخپل منځ کې پټی پټی د ګناه او د زیاتی او د رسول صلی الله علیه وسلم د نافرمانی خبرې کوي، او چې کله ستا خواله راځي نو تا ته په هغه طریقه سلام کوي چې په کومه طریقه الله په تا باندې سلام نه دی کړی، او پخپل زړونو کې وایي چې زموږ په دې خبرو الله مونږ لا ولی عذاب نه راکوي، دا هغوی دپاره دوزخ کافی دی. هم داغی با خشاک جوڑی گی هاگوی دیر خراب انجام دے داغوی. یا ایوها الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذی الیه تحشرون. اے هغه خلکو چې ایمان مو راوړی دی، کله چې تاسو په خپل منځ کې پټی پټی خبرې کوئ نو د ګناه او د زیاتی او د رسول صلی الله علیه وسلم د نافرمانی خبرې مه کوئ، بلکې د نیکۍ او د تقوا خبرې کوئ، او د هغه الله نه یره کوئ چې هغه تبا تاسو په حشر کې پیش کیږئ. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دغه خبرې خو یو شیطانی کار دی، او دا د دې لپاره کیږي چې مؤمنان خلق په غمجن شي، حالکه بغیر د الله د اجازت نه هغه هغوی ته هیڅ نقصان هم نشي رسولی، او مؤمنانو لا په الله بروسه ساتل پکار دي. يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اے مؤمنانو کله چې تاسو ته وویل شي چې په خپلو مجلسونو کې فراخی پیدا کړئ نو زه فراخ کوي الله به تاسو ته فراخی نصیب کړي او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاسه نو بیا پاسه پتا سکی چې کم خلق ایماندار دي او علم ورکړی شوی دی الله به هغوی له اوچتې مرتبه ورکړي او څه چې تاسو کوی الله دا غې نه خبر دی. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فان لم تجدوا فان الله غفور رحيم. اي هغه خلقو چې ایمان مراوړې دي تاسو چې کله د رسول سره پټي خبري کوي نو د خبرو کولو نه مخکې څه صدقه ورکوي دا کار تاسو لپاره بهتر دی او زیات پاکیزه دی. البته که تاسو د صدقې ورکولو لپاره څه بیا نمومای نو الله بخونکې مهربانه دی. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. آيات سددي خبرنا ويريدي چې د غوږ د خبرو کولو نه مخکې به تاسو صدقې ورکوئ ښه نو که تاسو داسې نه کوئ او الله تاسو د دې نه معاف کړي نو مونځ قایموئ زکات ورکوئ او د الله او د هغو د رسول اطاعت کوئ تاسو چې څه کوئ الله د هغې نه خبر دی. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. آیا تا اونلی تل هاگ کسان چې داسې خلکې خپل دوستان جوړ کړی دي چې په هغوی د الله غضب شوی دی هغوی نه ستاسو دي او نه د هغوی او هغوی قصدن په دروغه قسمونه خوري الله د هغوی دپاره سخت عذاب تیار ساتلی دی ډیر خراب کارونه دي هغه چې هغوی کوي. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هغوی تخپلو قسمونو نه ډال جوړ کړی دی چې د هغې په پناه کې د الله د لارې نه خلق منع کوي په دې باندې د هغوی دپاره د ذلت عذاب دی. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ده الله نا ده بچ کولو ده پاربا نداغوی مالو نسو پکار راشی او نداغوی اولاد هغوی ده دوزخ ملکری دی او هم باغی کی به همیشه اوسی. یوم یبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون انهم على شيء الا انهم هم الكاذبون. پکم ورسچی الله دوی ټول را جمع کړي نو داغو په مخ کې به هم دغه سي قسمونه خوري لکه څنګه چې ستاسو په مخ کې قسمونه خوري او په خپل نس کې به دا ګمان کوي چې په دې سره به د هغوی سکار جوړ شي خبردار دوی غټ دروغجن دي. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون شیطان پدوی باندی مسلط شوی دے او دا اللہ یادی دا دوی دا ظلون نحیر کڑے دے دوی دا شیطان دا دلی خلق دی خبردار شا دا شیطان دا دلی خلق با پخسارہ کی پاتی بی ان الذین یحادون اللہ ورسوله اولئک فی الاذلین یقیناً چې د ټولو نه ذلیل مخلوق هغه خلق دی چې هغوی د الله او داغو د رسول مقابله کوي كتب الله لأغلبن انا ورسلی ان الله قوی عزیز الله لیکلی دی چې زه او زما رسولان به خامخا غالب کیږو بے شکا چی اللہ زبردست او طاقتور دے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر وادون من حاد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون تبا هجري خبر بيان نمومي چې کم خلق په الله او په آخرت باندې ایمان لري چې هغوی د هغه خلکو سره محبت کوي چا چې د الله او د هغه د رسول مخالفت کړی دی خو کو هغه د هغوی پلاران وي کو د هغوی زامن وي کو د هغوی رڼ وي کو د هغوی د خاندان خلک وي دا هغه کسان دي چې الله د هغوی په زړونو کې ایمان لیکلی دی او د خپل طرف نه هغوی لا په یو روح سره طاقت ورکړی دی هغه به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې لاندې بتري نهرونه بهیږي په هغې کې به هغوی همیشه اوسي الله د هغوی نه راضي شو او هغوی د الله نه راضي شول دوی د الله د ډلې خلک دي خبردار چې د الله د ډلې خلک فلا موندونکي دي